«Мой лён і сон». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў. Пры мікрафоне Алеся Аркуш. Сёлета свой традыцыйны літаратурны конкурс беларускі пэн-цэнтр прысвяціў памяці Ларысы Еньюш. Да ўдзелу конкурсе запрашаліся творцы ад 15 да 26 гадоў. Да разгляду журы прымаліся вершы, кароткая проза, эсэістыка, пераклады. І вось журы ў складзе Владзіміра Арлова, Марыі Мартысевіч, Барыса Пятровіча, Людмілы Рублеўскай і Андрэя Хадановіча падвяло вынікі. Сваімі ўражаннямі ад тэкстаў, якія маладыя літаратары падалі на конкурс, дзеліцца сябра журы Людміла Рублеўская. У гэтым годзе мне давялося працаваць у складзе журы конкурсамі Ларысы Еньюш і знаёміцца з творамі, якія даслалі на гэты конкурс. Ну, што магу сказаць, што у прынцыпе, от часта бывае, калі запрашаюць у журы літаратурнага конкурса, то прычытанне от колькасці твораў пачаткоўцаў, ну, дуже напружвае, і рэдка трапляюцца такія перліны, якія выкупляюць от страчаны час. У гэтым конкурсе сітуацыя іншая, таму што ўсё-ткі, як я паглядзела, большасць з дасланых твораў, яны маюць узровень, ну, такі, што ўжо можна гаварыць пра літаратурнае ўражанне, пра той узровень, калі не раздражняешься от того, что человек там зусім не володая словом, а уже глядишь такие больш професійныя речі. На конкурс присылали и верши, як вядома, и прозу, и пераклады. Мені вельмі тешить, что от з прочитанага ще висновується інтелектуальний узровень от наших молодих письменників. Я з залізним задовольненням, наприклад, убачила переклади свого любимого італьянського письменника Діно Буцаці. Значить, комусь це так само заходить. Вельми показально, що шмат прози. Звичайно, молоді люди, початковці, починають з вершу. Верші, як правило, отримлюються на початку другосне. До прози все-таки більшість приходить, ну, уже с некой подрихтовкой, отписавши, може, свои это первые неуклюдные верши. Вот. А тут как раз шмат прозы. И видать, что человек не выпадково взялся працевать в этом жанре, то бачит, что так, этот человек будет сапраўды працевать у литературы, это для него не просто хобби. Думаю, что у финал, ну, вышли сапраўды моцные литераторы и калі вот не ведаць, што была такая узроставая планка, сапраўды маладыя людзі, то, ну, каб чытаў, успрымаў бы проста ў кантэксце літаратуры, што так, сталы твор, сталы твор. Фіналістамі літаратурнага конкурса імя Ларысы Еньюш беларускага пэн-цэнтра сталі наступныя маладыя літаратары: Андрэй Адамовіч, Юлія Аляксеенка, Аляксей Арцёмаў, Дар'я Вашкевіч, Ася Волкава, Кірыла Дубоўскі, Алесь Емельянаў, Сергей Календа, Юлія Качан, Кацярына Макарэвіч, Аліна Радчынская, Антон Рудак, Яна Санько, Тимур Хоміч і Ганна Шепт. Вершы Ларысы Еньюш. Откинувши у бок блытаніну чужих надакучлівых слоў, іду я старой каляніной забытаю стежкай дамоў, і кожны мой крок то памяць, позірк сустрэча з былым, раны старыя паляць, боль в очі грызе, як дым. І чую, як мёдам ліпнёвым з вуснаў жанчыну любой льецца радзімая мова і гоіць незлечаны боль. Дзень яшчэ дагарыць не паспеў, як пад голлямі ценем гарбатым прыйшоў вечар і ціхенька сеў на парозе забытае хаты. Прыйшоў вечар і ціхенька сеў на парозе забытае хаты. Быў сам старац, які занямог, і яму замест лустачкаў хлеба пакаціліся зоры да ног. З бесканечна ласкавага неба покаціліся зоры да ног з бесканечна ласкавага неба. Дзіўнай казкай прайшла маладосць і жыццё па цярнёвай дарозе, і я сёння бы быццам бы гость на забытым народным парозе. Я сёння бы быццам бы гость на забытым народным парозе. Таму, што лягла на мурох бурым насцілам цемень густая, мо таму, што ў ціхіх дзвярох роднай хаты ніхто не вітае, мо таму, што ў ціхіх дзвярох роднай хаты ніхто не вітае. Вы слухаеце перадачу «Мой лён і сон». Раней мы паведамлялі, што грамадскае аб'яднанне згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» аб'явіла конкурс на лепшую мемарыяльную дошку, якую мяркуецца прымацаваць на доме ў Празе, дзе з 1943 па 1948 гады жыла Ларыса Геніюш. І вось журы конкурса падвяло вынік. Лепшым праектам дошкі аказалася праца скульптара Генніка Лойкі. Паседжанне журы конкурса наведаў Алексей Красоўскі. Малаш Юрий Леонидович, старший науковый сотрудник музея Заславия. Мы зараз обмерковали проект «Шильды», и, безумовно, лепший вариант признан усім это проект Генніка Лойкі з тих трох, які були представлені, тому що перш-наперш композиційно вельми удало передадено сам образ поетки, вельми романтично, вельми відповідно близько до портретного сходства, вельми удало розміщений текст на гэтай шильді, який подадений хвалями і відповідає повітру, яке розноситься над Білоруссю, над усім світом. Так само композиційно виверна і нижня частка шильди, де йдуть слови, а у низі невеличким, як символом змешана погоня, і таким чином, ну, скажімо так, отримлюється завершеність цієї композиції. Ось були, безумовно, різні міркування на конт інших подадених проєктів, але усі виказали практично однолькові заваги, яких були представлені, обмірковувались. У цілому признаний цей проєкт, як він був виконаний, ну, з невеликими завагами, які Генік чув, які він пропонував. Безумовно, ніколи той проєкт, навіть, який обмірковується під час створення завершального етапу, він, безумовно, має деякі зміни, которые возникают, когда выполняются и материалы, и отповедного померу, который же выполняется отповедно один к одному, а не в том зменьшенном выгляде. Так что я думаю, что с уликом у всех тех пропонов, которые Генік чул и сам зрозумел, я думаю, проект будет отповедный и узнес, и будет спрятать тому, что это место, которое есть, оно будет относно представлено отметным вот таким мастацким твором. Генік Лойка, скульптор. Я националист 80-го года. І нам наставник Соколов Кубай з перших же годів казав про Ларису Геніюш, що є на Білорусі така поетка, до якої просто я вам забороняю їздити. Кожен чоловік, хто приїздить, її одразу ж становиться на уліку у КДБ, так що пільнуйтеся, остерігайтеся, читайте її вірші, але не наведуйтеся до її. Я так і не наведався, хоча родом з гэтых мястінаў, Мастовщина, близько так і не поспів з'їздити. Хотя наши хлопцы из майстровни были у ей в гостях. И тому, коли обвесили конкурс, я с готовностью отгукнулся и взялся за працу. Какие думки укладались в працу и как мастацкий в образ шукался? Я поглядел в фотосдымки дому, на яким будет эта шильда, и мне одразу сдалось, что треба некую вытягнутую, изнеслую, на саму дошку непропорционально вытягнутую. Но после мне уже в процессе працы подказали, что лепш у звычайных, скажем, пропорциях робить дошку. І я поглядзеў фатаграфіі, вельмі шмат фатаграфій, але вот выбраліся менавіта тыя, як кажуць, пражскага перыяду, калі яна маладая, на кожнай фатаграфіі яна усміхаецца. Яшчэ пабачыў, як у газеце «Наше слова» надрукавалі адзін з варыянтаў працу Меліхава, скульптара. Ты ўжо паглядзеў і зразумеў, як не трэба рабіць. Не треба робити, скажем, такую ж казенную. И я выбрал здымок, где она так повернулась плечом до нас в таким развороте. Вельми цікавый, оригинальный разворот. И она сфотографовалась так, тому вельми добро было менавіта вось так ее и показать на шильде. Одна только складанность была, это усмешку передать ей, тому что У скульптуры, звычайно, рабіць открытый рот вельми, вельми складана. Таму у мне усмешка с закрытыми вуснами. И вельми шмат тексту. И яе цитата, и про то, что яна тут жила. Таму вельми складана это утиснуть. Я пропоную текст яе цитата на двух мовах, на белорусской и на чешской, зрабіць у яе за спиною. Может быть, удастся зрабіць их в выгляде крылов. З лёгкім намётком на тое, што гэта крылы. І таксама, паколькі і тэксту шмат, і твар павінен быць вялікім, вельмі нагрувашчаны, але ўсё роўна мне прапанавалі таксама яшчэ і пагоню ўжыць, таму я пагоню знайшоў месца ў рамках рамкі, скажам вось так. Маленькую, як пячатку пагоню. Скажыце, а вот менавіта візуальныя вобразы больш чэрпаюцца з паэзіі непасрэдна Ларысы Геніш ці з сутнасці яе постаці? Напэўна, з сутнасці. Мне здаецца, я адчуваю некую пераемнасць. Мне здаецца, што мы нашчадкі Ларысы Геніш. Хаця я ведаю адзін прыклад. Калісьці моя сестра была на праглядзе фільма, яна так абураная прыйшла, толькі прачытала споведзь Ларысы Геніш, а тут фільм зрабілі. Зрабілі фільм на расійскай мове. Людзі робяць фільм. Они считаюць, што гэта паэзія, гэта главнае. Неважна, на каком языке, не надо нацыяналістычнымі заборамі сябе агаражваць. І, напэўна ж, гэтыя людзі таксама лічаць сябе нашчадкамі, калі яны вот робяць фільм па Ларысе Геніш. Але мне здаецца, што гэта не вянок на яе магілу, а плявок рабіць фільм на расійскай мове пра паэтку, якая ўсё жыццё сваё аддала за беларускую мову. Таму мне вось гэта вот яе грамадзянская пазіцыя больш блізкая і вабіць, можа быць, з гэтага я і натхняўся. Было прадстаўлена яшчэ два праекта, гэта Алеся Шатэрніка і Меліха. Да Меліха было шмат заўваг ва ўсіх, бо шла такая адразу выява пагоні, яна супярэчыла з выявай самой партрэта Геніш, кампазіцыйна размешчана, гэта ўсе выказалі свае заўвагі. І как бы ўжо гэта адразу так сапсавала ўспрыманне агульнага уяву. А да проекта, который Алес Шатырник, он, безумовно, имел свои такие, скажем, выразные белорусские корони, различно то, что это будет на будинку хаты, где жила поэтка апошние годы. И были пропонованы, этот проект был размещен на хате у Волковыску, где родилась сама Лариса Генюша. Ну, не ведомо, сколько он погодился с этим тене. Алес выказал свои шерех незадовольнению у всему тому, что у его адреса с великой повагой до того, что Алес зарабил, мы это ведаем, но в данном выпадку беспрэчна был мацнейшым праект гінекалогіі. 2010 год. Год Ларысы Геніш. Крыжами упираются в небо, а мощные руки. хлебом. Там, только там хочется жить, где родные сумные дали, где поле узорной равниной лежит, колышется житные хвали. Вы слухаете передачу «Мой Леон и сон». Пераможца конкурсу на лепший проект мемориальной дошки Ларисы Геніюш Геннік Лойка вядомы не толькі як скульптар, але і як арганізатар славутых пленэраў «Легенда з пяску». Калі з пяску ствараюцца гіганцкія постаці беларускай гісторыі і міфалогіі. Сёлета, магчыма, свой чарговы пленэр Геннік Лойка прысвяціць Ларисе Геніюш. Мне пропонують еще зробить пленер песчаной скульптуры с подарения Алина Табольш, каже, там у Зельпи вельми шмат пяску. Ты повинен зробить, а я еще до этой поры не ведаю, что там зробить. Коли возникнет думка, то может отрываться пленер. Так что будем сподеваться, что это может быть надасть еще в образ для песчаного пленера. Геннік Лойка нарадзіўся ў 1962 годзе ў вёсцы Мікелеўшчына на Мастоўшчыне. Скульптар, закончыў беларускі тэатральна-мастацкі інстытут, аўтар надмагільнага помніка паэту Анатолю Сысу. І вось цяпер далучаецца да справы ўшанавання памяці яшчэ адной легенды беларускай літаратуры. Ён выканае мемарыяльную дошку Ларисе Геніюш. І на гэтым наша перадача падышла да канца. З вамі быў Алесь Аркуш. До наступной сустречи. На развитание послухаем песню на слово Ларисы Геніюш у выконании песняров. Ой, пойду. Ой, пойду, пойду, ой, пойду, пойду, ой, пойду, пойду я. Thank you. серця.